likambo yanga na nanyo. Oh, melu mama ya makambo, mwasinga na kanga lopango pona bala, zela ya poto ebengi ngayo, na keko yekola o mama. Boni lisuso bubanga yo, na zongi mboka na kutio na ndako ya moto, confiance na elakoti wapio, okoma yanga na. National Mer du Bleu Fernand Babala et Bonjour Bidou.